פה מבקרת כוכב לשעבר, כתבה שלפינוקיו יש אף יותר קצר, כתבה היא מזייפת לפני ואחרי, מאז התור מגיע מהווה זובד פומפי. לקרון אל הידת אומרים שהיא מרשת, אולי היא משכילה אך נראית כמו קציצה, נולדה לה שם ברומא, ירדה לעם דרומא, אך לי במקום דיפלומה יש מיני בחוצפה. אומרים צרפתיי, אולי היא ברזילאי, אולי טריפוליטאית, אולי צועניה, אני לא ברזילאי, גם לא טריפוליטאית, השיר נפוליטן ואני תימניה. מותק שלי, מה אתה מסתכל? קח את הבבת שלך ולך לעזאזל. קח את הבבת שלך ולך לעזאזל. חוף של ים, מעט שמיים, שעת צהריים, גלויה קטנה מנפולי שנשלחה מאימא. ליד גבעת הוומרו רואים את מרג'לינה, מראות מילדותי וזיכרונות הומים בפנימה. חבקך הושיט ידיים. התמונה לי מספרת על חוף של תכלת, כאלף מכתבים עמוק בנשמתי נוגעת. כמה יפה פוסי לקור, תראה רבת תפארת, ומה נשגב הבזוב מול העיר הנהדרת. נפולי, אלייך אהובה אשא עיניים, בלב שבור אשיר לך, הוי אמא לחבקך הושיט ידיים. שואלת מה את אוהלת, לחיות הרחק מנפולי, מאב ואם ובית, דבר לא השתווה לה, הן זאת אומר ביושר, אמריקה יפה היא אבל לא אמצע באושר. נפולי, אלייך אהובה אשא עיניים, בלב שבור אשיר לך, הוי אמא לחבקך הושיט ידיים. Go! Santa Lucia יפה שמש וחוף של תכלת אין עוד כמותך בכל קצבי החלת ים דייקים ברשת שיר אהבה נועשת מה לי כי אבקר נפשי לראות אותך ככלות חיי סנטה לוצ'יה ממרחקים קולך אליי יגיע ובלילות יראה אל תשאלי thank you. עצוב הוא כמו הסתיו שבחיי הופיע דמעות וגשם מן הרקיע אל תאמר כי תעזבני Campanello, tupetu tupetu tamburiello, מותרת, רוח קלה הביאה, שחר עולה באופק, אור מלטף פניך, עם נשיקות הרוח, זו המטלת עליך. ידברי בשר, כל נשמתי נמסה, רק עבורי, רק עבורי. גל את גופך הניע, למה שנתך רגשת, מי בלילך את לבך כובשת, מי בחלום עוברת, אהובתך אני, אש קנאתי בוערת, אם לא אני, מי? ידברי שיתו פיתחו לי שם. וידכם הושיטו. איך לא נשמעתי את ליבי אמר לי, אמר לי הן חיי איבדו כל ערב בשברי קדי הביטו פיתחו לי שם וידכם הושיטו פיתחו לי שם וידכם הושיטו שלג בפניי שק מחורף את